कहानी किस्मत की। एक थी जू देवी, वह व्याह करना चाहती थी, कोई रिश्ता नहीं है, तो बन ठन कर वह खुद ही साथी की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक कौवा मिला। कौवे ने पूछा, लटक मटक तुम कहाँ चली हो नील गगन की परी? जू देवी ने कहा, ब्याह करने। यह सुन कौवा बोला, तब मुझसे ही ब्याह कर लो। जू देवी ने कहा, खाऊंगी क्या, पीऊंगी क्या, पहनूंगी क्या, ओढ़ूंगी क्या? कौवे ने कहा, खाना करकट, पीना पानी, बाकी सब कुछ भूलो रानी। जू देवी बोली, ना बाबा ना, कहा ना मुझे नहीं खाना, मुझे तुमसे ब्याह भी नहीं करना। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर उसे कुत्ता मिला। कुत्ते ने पूछा, लटक मटक तुम कहाँ चली हो मेरी स्वर्ग परी? जू देवी ने कहा, ब्याह करने। यह सुन कुत्ता तपाक से बोला, तब मुझसे ही ब्याह कर लो। जू देवी ने पूछा, खाऊंगी क्या, पीऊंगी क्या, पहनूंगी क्या, ओढ़ूंगी क्या? कुत्ते ने जवाब दिया, खाना हड्डी, पीना पानी, बाकी सब कुछ भूलो रानी। जू देवी बोली, लेकिन यह कैसे भूलूं कि तुम्हें रात रात भर भौं-भौं करने की आदत है? ना बाबा, मुझे तुमसे ब्याह नहीं करना। यह कहकर वह आगे बढ़ी। कहीं कुछ दूर जाने पर उसे एक मोर मिला। मोर ने पूछा, लटक मटक तुम कहाँ चली हो मेरी स्वप्न परी? जू देवी ने कहा, ब्याह करने। यह सुन मोर बोला, तो मुझसे ही ब्याह कर लो। जू देवी ने पूछा, खाऊंगी क्या, पीऊंगी क्या, पहनूंगी क्या, ओढ़ूंगी क्या? मोर ने पूछा, खाना मोती, पीना पानी, बाकी सब कुछ भूलो रानी। जू देवी बोली, कैसे भूलू, तुमने पंख ओढ़ रखे हैं, मेरा क्या? न बाबा न, मुझे तुमसे ब्याह नहीं करना। वह आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर उसे भैंसे ने पूछा, लटक मटक तुम कहाँ चली हो सागर की जल परी? जू देवी ने कहा, ब्याह करने। यह सुनकर भैंसा बोला, तो मुझसे ही ब्याह कर लो। जू देवी ने पूछा, खाऊंगी क्या, पीऊंगी क्या, पहनूंगी क्या, ओढ़ूंगी क्या? भैंसा बोला, खाना घास, पीना तुम पानी, बाकी सब कुछ भूलो रानी। जू देवी बोली, ना बाबा ना, मुझे तुमसे ब्याह नहीं करना है। फिर जू देवी वहां से आगे बढ़ी और दूर जाने पर उसे एक बिल्ला मिला। बिल्ले ने पूछा, लटक मटक तुम कहाँ चली हो मेरी दुलारी परी? जू देवी ने कहा, ब्याह करने। यह सुन बिल्ला बोला, तो मुझसे ही ब्याह कर लो। जू देवी ने पूछा, खाऊंगी क्या, पीऊंगी क्या, पहनूंगी क्या, ओढ़ूंगी क्या? बिल्ले ने पूछा, खाना मछली, पीना पानी, बाकी सब कुछ भूलो रानी। जू देवी बोली, ना बाबा ना, मैं तो मछली नहीं खाती, अब मैं तुमसे ब्याह कैसे करूं? वह वहां से आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर उसे चूहा मिला। चूहे ने पूछा, लटक मटक तुम कहाँ चली हो आसमान की गोरी परी? जू देवी ने कहा, ब्याह करने। यह सुनकर चूहे ने कहा, तब मुझसे ही ब्याह कर लो। जू देवी ने पूछा, खाऊंगी क्या, पीऊंगी क्या, पहनूंगी क्या, ओढ़ूंगी क्या? चूहे ने कहा, खाना पनीर और पीना पानी, दूंगा साड़ी रजाई रानी। यह सुनकर जू देवी प्रसन्न हो गई। तुरंत उसने वरमाला चूहे के गले में डाल दी। चूहे ने एक पेड़ के कोटर में जा जाकर घर बनाया और जू देवी के साथ रहने लगा। वह रोजाना गांव में जाता और अपनी दुल्हन के लिए बढ़िया चीजें खाने को ले आता। जू देवी मन ही मन चूहे जैसा पति कहती, चूहे जैसा पति तो किस्मत से ही मिलता है, मैं किस्मत वाली हूँ। टीवी पर इश्तहार देखकर एक रोज चूहा पिज्जा खरीदने के लिए शहर में पहुंचा। वो सड़क पार करके एक दुकान की ओर बढ़ ही रहा था कि गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया, वहीं उसकी मौत हो गई। जब जू देवी को पता चला तो वह छाती कूट कूट कर रोने लगी। रोते बिलखते हुए कहने लगी, कौवे पर नहीं, कुत्ते पर नहीं, नाचते हुए मोर पर नहीं, भैंसे पर नहीं, बिल्ली पर नहीं, मैं जाकर चूहे पर रीची।